Radar Radios Limitat Vea 96 FM. Molt bona tarda i benvinguts una setmana més a l'EIT. El programa de música Remember, Revival o com vulguis dir-li, de Radio Trinitat Vella 91.6 de la FM. Avui fent un repàs, música dels 80 i una breu pinzellada als 60. Avui tindrem a Sandra, Robin Gibb, Aretha Franklin, Panorama, Franco Napoli, The Cure, Ultravox, etc, etc. Per cert, una salutació a totes aquelles persones que ens escolten a través d'internet i des de molt lluny, des de Mèxic. Un saludo, Javos. Per la resta de persones, si voleu participar, ja sabeu, 93-345-64-54, 93-345-64-54, la línia directa amb l'EIT. També teniu el Facebook, el blog i els amics de Dijoc i Noventes. Per cert, felicitats perquè demà fan un anyet. I no ens entretenim més i comencem amb 1985. Com dèiem, ella és Sandra. El seu tema Maria Magdalena, un tema que pots trobar en el nou recopilatori de l'EIT. Thank you. no deixem el 85, perquè ara anem a escoltar una de les peticions d'aquesta tarda. És per al nostre amic Javi i ens demana Living in a Shuttle, Torre Baló. El 1985 de la formació Torre Baló. Ara ens traslladem a 1982. Anem a sentir una de les parts de la formació dels Bee Gees en solitari, Robin Gibb, amb aquest Juliet. Un altre dels temes que pots trobar en el recopilatori de l'Eighty, volum 5. I'm not afraid to de 1982 passem a 1988. Ara tot seguit anem a sentir el tema original de la sintonia dels nostres informatius que fa l'Andrea Forcada. És el tema Fantasy Girl de Johnny O. Per cert, la versió que sentiu vosaltres és més actual, eh? Aquesta és l'original. We'll be right back. www.cisfm. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat. Aixeca! Aixeca! I seguint amb les peticions. Ara és el tema que ens demana Nano Infiltrado des de 1984. I és de la formació de Les Raken, el tema Amok, American Mix. Ich bin heute in dir und sag, fick dich ins Knie. Doch das macht nichts, denn nett bin ich nie. Ihr kotzt mich an, ihr Scheißer hier. Es dauert nicht mehr lange, dann werd ich zum Tier und lauf Amok. Amok! Vielleicht bin ich fies und sag, hass mich am Arsch. Noch ein Wort mehr und ich blas dir den Marsch. Ich kann sie nicht mehr sehen, all die Menschen hier. Es dauert nicht mehr lange, dann werd ich zu dir und lauf Amok! Ha, ha, ha! Amok! Ha! Gleich geht es los, ich glaub, ich geh in die Luft. Schnell meine Knarre, bevor die Wut verpufft. Ich baller nur so rum und spuck euch ins Bier. Ich glaub, es ist zu weit, ich bin jetzt ein Tier und lauf Amok! Shake. Shake your booty, shake. shake your booty shake. La formació Leathernacken, el tema Amok, versió American Mix 1984. I com hem dit, avui fem una breu pinzellada en l'any 1968. Ens posem al ritme amb Aretha Franklin. Think. Deixem el bon ritme, perquè ara sentim a la formació Bananarama, després d'aquell Venus, que es portaven a 1983, Cruel Summer. It's ràdios limitat ve a 91.6 FM. Seguridad social. Era un tema que ens demanava el nostre amic Ender, 1984. I continuem en el 84 perquè ara sentim un tema dedicat al nostre amic Bax. Fancy. Ens porta aquest Slime Me Nice. Recorda que estàs a la sintonia del 91.6, Ràdio Trinitat Vella. We'll be right back. 1984, un tema dedicat al nostre amic Bugs, un tema de Fancy. I ara anem a escoltar amb un altre gran dels temes, Balla Balla volum 2, Francesco Napoli. Per cert, un tema dedicat a la Dolors. Ei, hey, amici europei, aquesta música per voi è una musica che voglio chiamare, sempre balla balla di canzoni tutte in, canta insieme a me. Buonasera signorina, una casetta in Canada. Arrivederci Roma, Marina tornerò. Il mondo, la luna, ci porta la fortuna. Canta insieme a me. Uno, due, tre. Paolo. Buonasera signorina, buonasera. Com'è bello con te a Napoli sognare. E continuo sempre a dirti buonasera, fino a mattina quando il sole ti scalda già. Le carezze e i tuoi baci nella notte fanno tremare le mie mani ancor di più. E se penso che tra poco partirai, morirei e invece so che tornerai. Io t'aspetto un anno intero, tu lo sai. Buonasera signorina, baciami ancora. Buonasera signorina, baciami ancora. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Marina, Marina, Marina, ti voglio più presto sposare. Oh mia bella mora, no, non mi lasciare, non mi devi rovinare. Oh no, no, no, no, no. Balla. Carro tra le nuvole, più in alto del carro del sole, sull'ultima stella lassù. Se verrai, uno, due, tre, dai. La la la, la la la la la. soltanto adesso io ti guardo, nel tuo silenzio io mi perdo, e sono niente accanto a te. Subì quella lacrima, tornerò, com'è possibile un anno senza te? Un gran tema de Francesco Napoli. I ara marxem a 1989 per sentir el darrer tema dedicat d'aquesta tarda. És per al Totxo, que ens demanava un gran clàssic de The Cure, Lullaby. Thank you. nosaltres ens acomiadem ja amb aquest darrer tema de 1983. És la formació Breeze, Freeze. I com va dir el nostre company Joan l'altre dia, EOU. No, ho direm bé. A-O-U. Nosaltres ens acomiadem fins la propera setmana. Fins llavors, adeu. I què fan les altres? 105.1. Si estàs tornat, escolta Ràdio Trinitat. 24 hores al teu costat.